xolleen ila tamarihi ca meññit ma, yooyu yépp mu la wax tàndarma gaag ya ca demee noonu. Yi alquran bi limin nag moo di jamono ji mu doon wàcc ci ñi, foofu mu doon wàcc bëriwutoon ay mango, bëriwutoon ay xaasew, bëriwutoon ay new ak i alom ak i soon. Su fekkoon boobee nag foofa da ko bëroon ni mu bëree fii, danañ ko wutali ay tur ci biir wala boog mu mel noone. Waaye lii daal li la yàlla yoon mooy sa garab yii ak garab yooyee ñu niroo rek boo leen xoolee. Mu ne xool leen ila samari yi ca meññit ma isa asmara, su meññee lu ci meññi rek xool ko. Maango gu meññi boo ko gisee na maango meloon lay mel, la maango dan saf lay saf, soo ko rombee rek ne maango ngi nii. Moo tax ca meññit ma am njàngale nga ca moo xam ne xool ko dina am lu muy def ci yow. Nasra i'tibar wa istibsar ila khuruji hadhihi thimar, boo leen xoolee rek danga daal di xam ne maango day ba léegi maango lay meñ. Moo tax doomu aadama ñu jaam yàgg ñu naan adduna dafa sottiku, yàlla ne ah xool leen meññit, maango ba léegi maango la, darkase ba léegi darkase la. Te it soo jaaree ci àll bii nga xam ne mi ngi fees del la xaal, xaal ba léegi xaal la. Bokk na ci kiimtaan yàlla yi fi mu nekk nii, lii mu naan su meññee xool leen ko. Saa boo gisee xaal ne gadd ci mbedd mi foo wiir muy xaal, su boobaa gerte du bari. Su ñor kow baree rek ñor suuf néew, su ñor suuf néewee ñor ñor kow bari tabarkàlla. Noonu la suñu borom tabaraka wa taala defi mbir yi. Mu ne yooyu yi mën ngeen cee jànge ba xam ne man yàlla subhanahu wa taala, man rek may yàlla. Loolu muy wax kenn mënu ko cee wuutu moom subhanahu wa taala. Inna fi dhalika, nekk na ci lii nag yàlla def la ayatin, mandarga muy wane ne moom rek kay yàlla li qawmin, ci nit ñoo xam ne yu'minuuna, bés waxeek ñoom daa ñu gëm. Loolu dina tax ñu gëm loolu. Ibn Abbas mu yusaddiquuna anna alladhi akhraja hadha annabat qadirun ala an yuhya almawta, ba demee ci tafsirul jawsi jukkib ñetteel ba xatum juróom-benn fuk ak wala juróom-ñeen fuk ak juróom-benn wax jooji indi na ko. Su ko defee kon yàlla subhanahu wa taala mooy ki nga xam ne moom rek moo mën yii yii mu doon lim yépp tabarkàlla. Wan la ne la may xar ak pepp, wan la ne la may xar saalu maango wala saalu tàndarma, wan la ne la may génne luy dund ci lu dee, génne luy dee ci luy dund. May xar bëccëg bi, maa def guddi gi mu ne teg jant beeg leer ngeen mën cee xamee at yi, maa def bu guddee bidiw ñëw ngeen xam fi ngeen di jaar ci lëndëm gi. Mooy ki nga xam ne moo leen sos yéen ñépp ci benn bakkan, bii toog bii dem. Mooy ki nga xam ne moo taw, génn ca taw ba gàncax, génn ca gàncax googee lu wert, génn ca loolee pepp yoo xam ne dafa tegaloo. Nee na tàndarma it ma génn ci ay cigg yoo xam ne yu jege suuf la, sosal leen ay tool. Mu fees dell ak raisin, fees dell ak zeytun, fees dell ak grenade. Su meññee ngeen war na xool jàng ca, waaye nee na déglu leen bu baax li ma doomu aadama añale. Mu ne kon lii lépp laa defal doomu aadama yi, waaye wa jaalu lillahi, ñoom ñu dem defal yàlla shuraka ay wujj ciy shuraka away bokkaale. Bokkaale fan? Mu ne al jinna, jinne yi shuraka al jinna. Ñu dem ca jinne ya wutal ca ñoo xam ne ñoom lañu bëgg a def nawle yàlla subhanahu wa taala. Wa xalaqahum, te it kat yàlla leen bind. Wa xalaqahum, te yàlla bind jinne yi. Yàlla bind nit ñi, bind jinne yi, doomu aadama yi seen bopp am ci ñu dem jël jinne yi teg leen barabu yàlla subhanahu wa taala. Moo tax kaana rijaalun min al insi ya'uusuuna bi rijaalin min al jinni fazaaduuhum rahaqa. Yàlla nee na am na aw góor yoo xam ne ragal taxoon na ñuy moytu jinne yi di leen ragal ak a daw, far jinne ya napp leen di leen sant ñuy def, ñu di leen tere ñuy bàyyi. Loola nag jural leen ñuy bokkaale yàlla subhanahu wa taala ca jinne ya. Wa jaaluu lillahi, ñu defal yàlla shurakaa ay wujj al jinna, wujj jinne. Wa xalaqahum, te it kat yàlla leen bind. Yàlla mi li bind kon du sa morom. Tabarkàlla, sa njaati gi li nga xam ne moo la jël fi ngay liggéeyee sax du sa morom. Tabarkàlla, sa borom kër bi lay denc yow mi jigéen sax du sa morom. te barkala jank bi liggéey sa kër sax dang koy wax ni duma sa morom. Yooyu yépp kat agul ci nga bind leen. Yàlla moom bind nit, bind jinne, nit ne fa ñukku yàlla daat ne jinne, kaay nga wuutal ma yàlla subhanahu wa taala wa khalaqahum, teyit moo leen bind. Ndeysaan wa xaraqu lahu, nee nañu sasal yàlla banina, ay doom yu góor. Dama dama yi dem ba sasal yàlla ay doom yu góor, ñu ne Usayru ibnu Allah, ñu ne Usayru mooy doomi yàlla. Usayru benn waaye la woon boo xam ne bii mi ngi bokkoon ci yahudi, dafa mokkaloon tawraat, mu jaar ci benn dëkk, ba mu gisee dëkk ba ne waaw ndax dëkk bii yàlla mën na koo dekkal. Yàlla rey ko fa téeméeri at daa di koy dekkal, ñu tariloo ko tawraat mu tari ko. Ñu ne kii su fekkoon du doomu yàlla du mokkal tawraat, loolaa tax ñu ne mooy doomu yàlla. Inna lillahi wa inna ilayhi raajiuun. Moo tax wa xaraqu lahu, ñu sasal yàlla banina, ay doom yu góor. Wa banaatin, ak doom yu jigéen. Ñu ne malaaka yi ñooy doom yu jigéen ni yàlla. Laa ilaha illallah safahan bi xayri ilmin, teguñu ko ci benn xam-xam. Moo tax yàlla teg ca wa xaraqu lahu banina wa banaat, mu teg ca bi xayri ilmin, ci rudul benn xam-xam. Yàlla amul doom du góor du jigéen. Yàlla amul mag, amul rakk, amul ndaw, amul frère. Subhanahu wa taala bëgg ñoo yemale. Moo tax su amoon kenn ci ñun koo xam ne kii doomam nga mbaa fréeram, dina la defal lu mu dul defal kenn. Ndax ñun ñi am ay doom, bu sa doom feebarandooxee ak dul sa doom, dina am nooy def. Ñun ñi am ay soxna, bu sa soxna feebarandoo ak sa sœur, ni ngay faje sa soxna doo ko faje sa sœur. Naka noonu soxna yi seen jëkkër bu doon xeex ak seen frère ba la ñuy sot dem dóoraliko. Yàlla subhanahu wa taala maandu teem li tax mu mat sëkk-sëkk mooy lam yalit jurul kenn, walam yulad kerum jur ko. Subhanahu sellñal na ko wa taala, te kowe na wa taala sori na amma yasifuuna, liñ koy melal. Yàlla sori naag liñ koy melal. Naan ko yaway papay diw, yaway doomi diw. Subhanahu wa taala sori, nee na sori na loolu tabarkal. Naan ci suratu al an'am ba léegi aaya téeméer. Yàlla mooy kan? Yàlla badiicu samawaati, mooy ki sax asamaan te gisiwu ko fenn ba toppandoo ko. Badiicu mooy ki sax asamaan te gisiwu ko fenn ba toppandoo ko. Moo tax baat bi dafa am relation ak bidaa. Bidaa yàlla bi muy sax asamaan, amutoon ku njëkkoon def asamaan, mu ñëw def ko. Waaye leneen lu fi nekk nag yaa ngi sose, yaa ngi toppandoo suñu borom tabaraka taala. Ku teraas ku nekk yaa ngi jéem a toppandoo yàlla ci asamaan sii. waaye yàlla tabaraka taala gisewul woon fenn asamaan. Moo tax su fekkoon yàlla dafa mel ni ñun, nga xam ne boo defee sa benn produit wala sa benn affaire daa di wax reproduction interdit, faq sa brevet dóor ca. Su fekkoon yàlla nun lay def, kenn du fi def lenn, ndax lu waay di def yaa ngi jële sa matière première ci matière suñu borom tabaraka taala. Yàlla badiicu samawaati wal ardi, suuf si idday moo ko sos te gisewu ko fenn moom suuf si. waaw kooku nag anna yakunu lahu walad, nan lay amee doom. walam takun lahu saaxiba, te amut àndandoo. walam takun lahu saaxiba, te amut àndandoo. kayfa yakunu lahu walad wa laysa lahu zawja wal waladu laa yakunu illa min zawja. yàlla nee na te it baatu alquran bi mu jëfandikoo saaxiba moo gën a luxaa ci bu jëfandikoon zawja. yàlla nee na naka lay amee doom te amul àndandoo. ndax su ne woon naka lay amee doom te amul soxna, da ngay dégg doom aadama yi léegi ci ñeme dañuy wax ne nit ñaa ngi am ay doom te amuñu ay soxna. yàlla moom jilli fa soxna mu ne anna yakunu lahu waladun wa lam takun lahu saaxiba. saaxiba nag mooy ak àndandoo, moo xam seen diggante dagan na, moo xam seen diggante daganut. yàlla moom ne na loolu moom moom amu ko sax far. doom aadama wërta am ak saaxiba bu muy àndal, bu fekkee seen diggante daganut. loolu alquran daf koy tere. yàlla wa xalaqa kulle chey in, yàlla bind lépp. naka lay bind lépp nag di ca am doom? moo bind lépp tabarkal. wa huwa yàlla bi kulli chey in, népp mbir fu mu nekk. aliim, ku ko xam la xam boo xam ne weesu na mu nekk ca aalim tabaraka wa taala. lenn lu nekk xam na ko. kon nag tontu yi nga xam ne suñu borom tabaraka wa taala mi ngi koy tontu di ko jëme ci wax ne annal walad laa yakunu illa min jinsi waalidihi, doom moom fokk mu jóge ci xeetu baayam. wallahu muta'alin 'anil ajnas yalla serena muy nek ci wenn xet mbam bok ci xet lutax li anna mubda'aha wala mubda'uha mab mubda'uha fala yasihu an yakuna lahu walad wala li annahu mubdi'uha ngeen balma yalla nga xamne mo sof xet sofu askan kon naka lay ñewé mom sof aw xetu askan bu nopi nek ci bir ñaaral ba khalaqa as-samawati wal ard ko xamne ki ya bind asman ak suuf nak la nit doon doyo doom su doon am seri nga lolé bo dama ci tafsir bi wax ak tafsil te jukkim ñaaral ba xatum fuk ak juroom ñatt wax joji ma nga ca kon yalla zalikum sen ki def yi mu doon wax allahum moy yalla yalla rabbukum moy sen borom yalla la ilaha illa huwa amul ben yalla kudul mom la ilaha amul ben yalla illa huwa kudul koku yalla khaliqu kulli shay'in mo bind lepp fa'buduhu wetal len ko jamu len ko mom dongo wa huwa yalla ala kulli shay'in wakeel mir mu nek moko wero mir mu nek moko gaddu len lu nek ci mom tabaaraku ta'ala moy al-hajiz wal mudabbir li kulli shay'in fa fawwidu umurakum ilayhi wa tawassalu ilayhi bi ibadatihi mepp mbir mu nek ci kaw suuf rek yalla rek nga xamne mokoy wattu mokoy doxal mokoy walbati kon fab len seeni mbir weer ko ko mom tabaaraku ta'ala mu weero ko ni nga xamne nun ngeen ko beugé yalla rek ay yalla subhanahu wa ta'ala su ko defé kon ba legi mi ngi ci wetu suñu borom tabaaraku ta'ala diko jangale muy al aqida muy walu pass pass walu wetal suñu borom tabaaraku ta'ala mu andi jenn aya neena la tudrikuhu munuko weur al absar gisi wa huwa yalla yudriku al absar moy jot gisi wa huwa yalla al latif moy ku lewet ci al khabir moy ku dagn ko mpeki la tudriku al absar nak ayaji da fay dak ne suñu borom do ma dama munuko gis gis bu ko daj bi maana bo timé sa montor bi gis lepp mba nga tim sa bit wala sa kayit gis lepp mba nga tim sa écran ci télévision diko gis nonu ngay gisé lolou yalla mëne su ko gisé nonu waye yalla waxut ne la tarahu al absar yalla waxut la tarahu du ko gis al absar daf ne la tudrikuhu al absar digënté la tarahu ak la tudrikuhu nak am na bu wuté motax ba desul mëna wax ne yalla desu ko gis ci aduna desu ko gis al akhirah dedet ndax al kitab wa sunna saxal na bu baax na suñu borom tabaaraku ta'ala des na ko gis waxna ci alquran ne wujuhu yawma isin nadira ila rabbiha nadira amna kanam yo xamne bu yom al qiyamah dañuy nat lol seeni borom kontan ñuy xol seen borom tabaaraku ta'ala bo demé ci sunna yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fima akhrajahu al bukhari innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadha al qamar la tudamuna fi ru'yatihi al hadith yonnati bi alayhi salatu wasalam neena yawm al qiyamati da ngeen gis sen borom yeen ñi taxé yalla ñu ci bok ni nga xamé ne nun ngeen di gisé wër bi su amé fukki fa nak juroom nekk ci digg asaman ci kenn du ci buxante ngir gis yalla gis wër yi mom do degg mukk ñu nan pousal ma xol bu digg ba ciégué wala asaman ci pousal ma xol nun lañ koy gisé tabarkal wa kafa bil kitabi wa sunna dalilan wa hadiyan kon suñu borom tabaraku taala la tudrikuhu mun ko daj al absar gisi nga xol yalla ni rek sa gis bi daj ko fepp dedet ndax yalla gëna yaatu gis gisab doom adama yalla mo gëna yaatu beuti doom adama wa huwa mom yalla nak yudrikul absar mom nak mom moy daj gis yi tabarkal ndax yoyu bi nga xamé ni juntu way yi bes yi di télé xewna mënes nako ci gis sa su nek écran di gënne lu ko gëna reuy sa su nek caméra kon momit di gënne lu ko gëna reuy ndax leen leen nga gis ci biir télé bi lo xamné woor na li tane di gënne télé ko ëpp fu mo ëpp télé fuuf ay yoon yoon télé dem jël ko tutal ko ba dugul ko ci biiram mon nak nga gis ko ndax ku ne xamné ne juroom ñetti nit bo leen boole buñ tudun ci ko caméra do ko gis waye leg leg momu bolé ci juroomi jooni nit gënë leen ñom ñepp nga jakarlok ñom nonu nga xamné ki dafa gëna reuy ki ba gën ko tété ba nopi fel ko ci bir tabaaraku ta'ala bëtu do ñepp mënu ko téek wa huwa mom nak mom yudrikul absar wa huwa yalla al-latifu moy ko lewet ci yalla lewetam motax ba lu way togn togn togn duté xewani ma doon jox mu la koy jox lewetam gi taxna ba bu doom adama nekké ci bir biru yaay ñak ñew aduna nek fa dir bam fay nek suñu borom tabaaraku ta'ala lewetam gi di fekk fofé kok yalla al-khabir moy ki dañ kum ba nga xamné dara umpu ko subhanahu wa ta'ala yalla neena qad ja'akum dikkal na len basairu ay kham kham yu leer min rabbikum yu tukke ci sen borom yalla jangale lay kham kham yu leer yo xamne ñu ngi tukke ci sen borom faman absara ku top kham kham yoyé gis ko ne jarramuko falina fihi bopam lako defal waman amiya ku gumbe nak baña xol lone fa alayha ci kom lay wacc ni san suñu gor ga ni makoy wax ci kawlax ci tafsir ba defne waman absara ko xamne gis na fali nafsihi mune nafsihi ñaari lettre yi mujjii ñi ngi leen mar ci suuf mune kon képp ko xamne ki am nga xam xam nangoo topp xam xamu diine boobe su boobaa yow loola day lole nga tege ci kawam ni ñaari masque yi lale nga tege seen kaw waman amiya ku gumba nag xam xamu alquran ñëw nga lank ko xool lank ko xam fa alayha neena gis nga masque yi fa alayha moom yépp a tege ci kaw baat bi neena moo tax musiba mépp ci sa kaw lay wàcc tabarakallah cheikhul islam alhaj ibrahim yàlla na yàlla yokku leeram yàlla neena wama ana nekkuma alaykum ci yéen bi xafiis wala yonent bi alayhi salatu wasalaam wama ana nekkuma bi xafiisin alaykum di leen garde garde lastu alaykum bi xafiisin wala raaqib innama ana munzir wallahu huwa alhafisu alaykum salawatullahi wasalaamu alayh wa kasalika ni ñu jàngale nusarrifu alayati lañuy walbatee di teqantal di leeral laaya yi wala di leeral mandar gi ñuy wane ne yàlla rek ay yàlla wa li yaqulu ajib ñu wax ne yunanti bii day yow mii mu ne haa ñu ne ko darasta dangaa jàngati di ko nëbb darasta dangaa jàngati di ko nëbb wali nu bayyinahu ajib ñu leeral ko li qawmin ci nit ñoo xam ne yaalamuuna bu ñu leen ko leeralee ñu xam salallahu alayhi wa sallam dégg nga kon ngir ñu wax ne darasta moo di alquran daawa ci moom mu nekk koo xam ne li nit xamagum ci kaw suuf moo ci raw ëpp ci xam-xam musta wax luy dañ musta wax luñ dindi tabarakallah salawatullahi wasalaamuhu alayhi lu ko ko yëpp moo di li yàlla bëgg wax attabi' toppal ma uuxiya li ñu wax yu ineyka ci yow min rabbika te tukki sa borom yow daal toppal li la yàllay wax yu maanaam li la yàllay dicté di la ko dee naan la jaaral fii deel jaar foofee rek fi mu nekk nii ku tàmbali di jaar fi yàllay jaarlu di teggi fa yàllay tere du yàgg dara nga bokk ci doomu aadama yi gën ci doomu aadama yi mooy programme bu yàlla bii ñu tuddee alquranul karim day defar nit dafa dàq defar nit lu dul moom moom téere bii di alquranul karim moo tax mu yonente bi atte bi toppal ma uuxiya ilayka li ñu la wax yu min rabbika tukki sa borom mu topp ko ñaar fukki at ak ñett alquran ñëw ne ko wa innaka la ala xuluqin azim yaa nga ci kaw jikko yu tedd waxaati ko ne ko fa bima rahmatin min allahi linta lahum tabarakallah suy jikko mat na yàlla moomu la ilaha illa huwa amul benn yàlla ku dul kooku mu ne ko nag wa aarit nga dumooyu nag anil mushrikina ci jaamukatu xërëm yi képp koo xam ne ki mi ngi bokkaale yàlla mu ne mu ne ko dumooyu ko laa taxtafil bihim wala taltafit ila araihim bokkaale kat mu ne ko bu leen gestu bu leen bàyyi xel bu leen sóoraale ci sa lenn wa aarit anil mushrikina na nga leen dumooyu bul bokk ak ñoom programme ñoom mushrikuna yi kon nag shirku lu rëy la bi mu ko naqare nag yàlla ne ko walaw shaa allahu bu neexoon yàlla ma ashraku kenn du fi bokkaale walaw shaa allahu bu neexoon yàlla ma ashraku ñii bokkaale duñu bokkaale ndax yàlla bu tëraloon programme ku bokkaale faatu kenn du bokkaale te su ko neexoon tëral programme ku bokkaale faatu ndax am na yoo xam ne fi nekk ni yàlla terewu ko te gisumu ñu bari di ko def. Nekk ci mbedd mi rek super bu ñëw nga kar ko mu yenu la gisuma gaa yi di ko def, di togg ba noppi di jeexarbee sa togg sa loxo gisuma ñuy togg di ko def, di ataaya ba noppi di ko yëngalee ataaya ji sa baaram gisuma ñu di ko def. Te pourtant doo dugg ci alquran mu naan bu leen yëngalee ataaya seen baaram, du ko ci waxante parce que du ko jar. Kon suñu borom tabaraka taala bu ko neexoon kenn du ko bokkaale, ndax su tolloon programme ko bokkaale faatu kenn du bokkaale. Bu fekkoon ne léeg-léeg dama nit ñi nañ leen di def fak juróom-ñaari pousse, juróom-ñaari sondel, fanweeri almet, ñetti doomi gro yu weex, nangam nangam, boo xëyee wëndal ko ci sa bopp, sa bopp doom, sa bopp jëkkër, bopp mbindaan, na yàlla na yóbbu sama ay ba noppi boole yooyu sa wax ko benn waay. Yàlla ne na su ma neexoon loolu kenn du ko def, ndax su fekkoon ku ko def faatu kenn du ko def. Tabarakallah. Walaw sha allahu ma ashriku. Naka noonu nii nga xam ne noonu li ñuy def, léeg-léeg nga dem jënd sa tabarakallah juróom-ñaari nen ci bis sàngam, dem fi ñeenti tali yi tafe nga daal di fay toj nen ya woo benn waaye pour ne ko yàlla na suñu biir toje ni nen yi. Yàlla ne na su ma neexoon loolu kenn du ko def. waaye alhamdulilah bi nga xamee ne léegi nen yi gannaar amatul ay pëndës moo am ak yu kenn xamul, nga xam ne munta jàpp nit su fekkoon sax jàpp am na tabarakallah. Yàlla ko baax la walbatina yooyee. Naka noonu bu neexoon yàlla kenn dugg ci sab oto wut aw dàllu càmmoñ takk ca, ndax kooku bu amoon xëyit oto bi ku dugg ku nekk fanweeri dàll càmmoñ, bu fekkee fanweeri place la, wala ñaar fukki dàll càmmoñ, bu nekk ñaar fukki place la, wala sept place sept dàll càmmoñ. Kon su boobaa takk ca weneen dàll mu koy nangam du ca am solo. yàlla nee na su ma neexoon kenn du fi bokkaale. tabarkal wa ma jaalnaaka alayhim, defuñu la ci ñoom it nag xafiisa, nga di leen garde, doo ko leen di garde yow yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, wattu leen taxut nga ñëw fi. wa ma anta alayhim bi wakil, nekkoo it kuy wéeru seeni mbir di dox sama digganteeg ñoom ci wàllu googi. Kon nag defal li ma la sant mooy kaay nga wax ak ñoom, ñu déglu la, topp ma, ma gërëm leen ni ma la gërëmee. yonent bi nag salawatullahi wasalaamu alayhi daa di nekk ci loolu di waalaate di wax. léegi nag xas yi nga xam ne mi ngi koy xas yàllay gaañe ak di ko aybal ba demee ci tabarakallah asbabu nusul xëtum téeméer ak ñaar fukk juróom-ñaar, mushrikoon yi dañoo ñëw ne ko yaa muhammad la tantahiyanna an sabbi alihatina aw la nahjuwanna rabbak, da ngay bàyyi sa ñàll yi ngay xas wala ñu xas sa yàlla ji. yàlla nag daan ne yonent bi alayhi salatu wasalaam wala tasubbu bu leen xasati alladina, yi nga xam ne yaduuna gaayaa ngi koy jaamu min dunillahi, tëdd yàlla bu leen ŋàññati seen yàlla yee, na ngeen xam ni ngeen di wax ak ñoom, ndax fa yasubbu llaha, su boobaa dañuy ŋàññi yàlla, aduwan ci noono bi xayri ilmin, ci lul benn xam-xam. loolu tam lu am solo la, moo di nit saa boo ko aybalee lim nekk rek mu aybal la yow, saa boo ko bañalee lim nekk mu bañ la yow, saa boo ko ŋàññalee lim nekk mu ŋàññ la yow. te it da ngay xam kon lam nekk te du nekk luñ nekk, nga jéem a xam nan ngay waxe loola mu nekk nu mu doon. ndax yàlla neen kazalika, noonu ma rafete ci ñoom zayyan naa la ñu rafetalee li kulli ummatin, bépp xeet amalahum seeni jëf, fi mu ne xeet wu nekk seen culture dafar neex ci ñoom, dafa rafet ci ñoom. xeet wu nekk seeni aada ak seeni culture dafa rafet ci ñoom. léeg-léeg nga romb ci mbedd mi nit sol loo xam ne yow xalaatoo sol lii, waaye loolu day rafet ci moom. moo tax boo ko aybalee pour moom lii ngay def du noonu. yaa it ni ngay soloo day xaw a doy waar ci moom. moo tax fi nekk nii booy dox ci mbedd mi couleur bu nekk da nga ko gis. boo demee fa ñuy jaay tiis it couleur bu nekk ma nga fa, waaye bu gars yi ñëwee kenn ku nekk tànn sa couleur ba nga bëgg nga sol ko. naka noonu tam aada yeeg yooyu moo tax islam subhanahu wa taala yebal sallallahu alayhi wa sallam ci nit ñi ngir orientation yi nga xam ne moom la bëgg ci nit ñi, ñu walbati fële defar aada yi ba mu dëppoog li l'islam bëgg, ndax aada ji walbati nit génne ko ci njub dafa baaxut. kazalika zayyanna li kulli ummatin amalahum seeni jëf. summa ginnaaw ga nag ila rabbihim, jëm ci seen borom, marjiuhum, seen delluwaay ñoom ñëpp. fa yunabbiuhum, yàlla xamal leen bima kaanu, ca la ñu nekkoon yaamaluuna, doon ko jëf. ku ca wuute woo nag li sharia tël, yàlla jëflante ko ko yow. ku dëppale woon na nga doon jëf ak li sharia doon tël, da nga am ngërëmu yàlla subhanahu wa taala, say not baax lool. tabaraka wa aqsamu billahi, ñu giñ ci yàlla jehde aymanihim sen deug deug giñ lan doñ len giñ ñu ne la in ja'atuhum bu len dikene ayatun luy wonene yalla amna la yu'minunna biha dañu ko gëm ñu ne yoonte bi andil ñu ay rek so bëgg ñu gëm yalla yalla ne ko xol neenen innamal ayatu kim tan ñi wonene yalla amna innallahi ma nga fa yalla wama yashirukum mom yegalu len annaha aya yoyi iza ja'at budike la yu'minuna duñu ko gem mu wax su ko defé kon mune wama yudrikum ayyuhal mu'minun la'allaha iza ja'atkum la yusaddiquna biha nafiqi mom so len andilo nit kem tan bañu jakkandok mom du len tax gem lutax ndax wa nuqallibu af'idatahum dañuy walbati sen xol yi ndax dañu lankalon yalla wa absarahum ak sen gis yi ndax dañu lankalon yalla kama lam yu'minu bihi ni nga xamne gemuñu ko won awwala marratin ci njel ben ga bil islam ñewé ñu wala ci nga lank yunus bi alayhi salatu wasalam wala nga lank alquran taxaw wala nga lank yalla neena nun boko defon dem bay faatu bëgg ñew ne yalla legi day dama bëgg gem yalla ne mbir mi nak neexewut nonu wa nuqallibu afidatuhum islam kay da nga ci nek bi nga xamé ne yaang ci ndaw da nga ci nek bi nga xamé ne man nga ci nek bimu la soxla waye dem doxé la ngay doxé bam jeex na nga ñew ne yalla legi ñew na subhanahu wa ta'ala du ko doxali nonu motax dafa jaadu war lol nga teel ceñ bisi ab julit day teela dugg ci l'islam awwalu ma yajibu 'ala al-mukallaf tarshihu imani julit day teela defar pass passam bam woor ba ko gis xamne ki ci groupe sangam la bok waye muni sula xamé baaxul ci groupe jigen warna ko gis rek do yarante mukk nan ki julit la wala du julit bu fekke julit la ndax dañu wala wara xamé gurit nonu nit da war bu dox ko gis ku nek woxe ko woxe ni jiw li fek woxe bu le woxe ni jiw jiwago tabarakallah waye nek ci ay walbeute ak yenen defena suñu borom da ngay dem ba mbiri jeex na nga dar nek ñew nak langam yalla neena man ken duma sif wa nuqallibu afidatuhum dañuy walbeuti sen xol ya wa absarahum ak sen gis ya kama lam yu'minu bihi na nga xamne gemuñu won yalla awwala marata yon wu ñëk wa ca bañu nek ndaw lankon wa nazaruhum ñu bayileen fi tughyanihim ca sen jubu diga ya'mahuna ñuy dengi ya'mahuna yatakhabbatuna wa yataraddaduna mutahayyirina ñuy dengi moy manam bëss bu set ñu na man téma tuup gaay légui jamar lañ sétan ni togal ba ci kanam bu suba nga né wa man téma bay affaire mën la togal ba ci kanam léne nga né man dal gis na gaay joxutuñ jigen loxo téma bay joxe jigen loxo sétan la sa jang mi agugut boko bëggé def do ko man da ngay bay ba jéxal so génné université ba tambalé ligéy légui man nga joxal loxo nga man nga bayyi waye boko bëggé bayyi légui du sotti yalla yalla musul ci lolu té tél ci ak jenn tabarakallah ab julit bu déggélu yalla yi téna da koy téla bayyi té téla calculer li muy am ndax yowmal qiyamati bo calculer say note mu téla bax tabarakallah yalla yalla defal ñu tawfiq defal len ko ak si nañ ci nga xamné fi la tafsir bi di am inshallah ki nekkon ci walu tafsir bi moy sen bokk aliou sall alamin wa sallallahu ala sayyidina muhammadin salawatullahi wa salamu alayhi mbokk ñuy deglu ginaaw biñu sante yalla jullu ci muhammad sallallahu alayhi wasallam ñoo ngi won ak yeen ci suratul an'am jangon ko ba am ci temeri aya ak fukk taxawon fi suñu borom subhanahu wa ta'ala don wax wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bihi awwala marra wa hum fi tughyan wa nazaruhum fi tughyanihim ya'ma'un wara doore tay insha Allah ci ayatimir ak fuk ak ben walaw annana nazzalna ilayhim almalaiika wa kallamuhum almauta suñu borom subhanahu wa ta'ala bi mu tudde tektal yi wonene mom rek moy yalla tuddu tektal yi wonene moy yonni yonenti alayhi msalatu wassalam tuddu tektal yi wonene ku de da nga dekki ñu fayle sa jëf te ñett yoyu moy usulul iman daf ca tegon tuddu li nga xamne mom la mushriku ni don wax nan sallallahu alaihi wasallam da nga wara wacce kemtan ni sa morom yi don wacce kemtan ba mu tuddé lolé mi ngi tudd fi nak wone ne kemtan amul ñariñ ci ko xamni ki sey beut da gumba ndax buñu len joxon kemtan yi nga xamni mom lañuy wax wacce malaka dekkal ñi dé wax ak ñom ñu indi ndek menti ci all bi indi picci picci ne yonent bi yalla ko yonni gaynde ci all.